نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فأول رضواني بيان شره آداب دا قرآن کریم او ترغیب ورکڑے شروع کتابت تا دیا بیان شد دریو خبر تعریف دا قرآن کریم اسماء دا قرآن کریم او بیان دا حکمت نزول دا قرآن کریم بیا بیان دا اصول مهمه و اغدا چی کمی ڈلی دی چی قرآن کریم دا آغای سر خطاب کئیم یو منون کی او دوی مخالف منون کی مومنان او مخالف بیا سلو ڈلی وی مشرکان یو یهود و نسوارا دری او منافقان سلور او بیا دو مشرکان د پیجنگلو د پارا بیان دا صفات او دا قائد او دا اعمال او چی پائی چی غید مومنان سر شریکو بیا بیان دا ما به الامتیاز چی پائی سر دا غید چی داوال رادلو دا مومنان او نچی غید ها اولائی صفاؤنا عند اللہ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا بيا بيان هو دا شرک اعتقادی او دا شرک فعلی او دا شرک اعتقادی دا سلور اقسام او بیا بیان ہو دا مشرکین ارباؤ چی مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالکواکب او مشرکین بالجن دا شانی مانا دلا ہوا مانا دلا ہوا او بیا بیان دے شرک فیلی بیا غاری نرس تو بیان دا یہودو دا نسواراو او دا منافقانو چی اگا سلور ڈالی پورا شوی بیا بیان دو اصول مهمه او دو اصول ممده او یا پنور الفاظ سرا چه بیان دو اصول بل بیان دو مقاصد ارباو چه اغیل سوابق وی او سلور نور چه اغیل لوافق وی توحید رسالت صداقت کتاب او ایمان بالآخرہ جہاد انفاق تنظیم او آداب او بیا مسلر توحید و فعنوان دا الہ سرا فعنوان دا حمد سرا فعنوان دا برکت او فعنوان دا تصویح سرا او بیا بیان دا نہو خبر او دا نہو شبہات واغا چی اغت توحید باندی واری دی دی انکار یو خصومت او جدال دوا توسل پا وسائل شرکیو سردری اتباع الابا سلور اتباع الزن تنگا دا شانی قیاس فاسد شپد وم تقول على الله اتم افتراء على الله ونهم اتخاذ الولد او بیا پتویم مقصد باندھ چی رسالت و پائی باندھ چی کم اعتراض داغی ذکر او در شانی داغی جوابنا بیا بیان د قیامت و اس بات قیامت او داغی ذکر چی سور قاب تور او زاریات کاب زاریات او تور اغم خیلیو او درشان بیا او بیان دو اصول ممدو چی جہادو انفاقو تنظیمو آدابو داغی بیانو شا بیا بیانو شا دی پر اون سبق چه داول یو پاری باندی دلائل بیشتی گی یا زجر ورکڑی کی گی یا تخویفی یا بشارتی نو دا پخپل مقصودی نیدی بلکه مقصود اغا مدعاوی اغا داولی او اغا کم باندی چه دا دلائل تخویف بشارت زجر ورکڑی کی گی ناغی لوی داول صورت کل آغا اول کی پیش کی دلائل رستو پیش گئی کل دلائل پیش کی او آغا رستو پیش گئی او کل و دلائل باندی تفریقی لکف ذالکم اللہ ربکم فعبدوه او درشان بیاد دلائل قسمنا دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی او قسم او دلیل عقلی اغا پدری قسم باندی دلیل عقلی محض دلیل عقلی اعترافی د دشمن او دلیل عقلی مسکت د خسم چپکون کے د دشمن او بیا دلیل نقلی او اغا پسو قسم باندی دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا اجماعی اجمالی حالت دا غی او قول دا غی قول دا غی دا سورہ انبیاء تینگشتم آیت او دا سورہ نحل شپت درشم آیت او حالت دا غی انہم کانو یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین او بیا دلیل نقلی انفرادی دو انبیاء علیہ السلام نا بیا دلیل نقلی دو عباد الصالحین نا بیا دلیل نقلی دو فرشتونا دلیل نقلی دو پیریانونا او ماوی دلیل نقلی دو مخکنو کتابونونا نو دلیل نقلی دو حشرات الارض او دو حوش طیورونا چی میگی اغهر سلیمان علیہ السلام تمیگئی وی لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون اغهر حدود راغل ایرے لفقال احط بما لم تحط به وجعتک من سبعین بنبعیتین او داشنی بیا دلیل وحی او بیاد بیان دا قسم دا ذکر شو اسو گورا دا دین او رستو بیان دا دی چکل یو خبر اروان دشوا پاری باند بیان کی گی نو مخاطب اغب ادری قسم خلقی یو مسئلہ پیشوا نواری با روان دشوا بیان شوا نو خلق بدری قسم جوڑی گی اگورا سورہ حج دوشتم سورت دے آیت اگورا دو پندوس وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا ندلي بلمنغا واندستانا من رسولين اسيو پیغمبر ولا نبيين او نيو نبي خبر انت خلق لا پاحكام دا اللہ واندی إلا إذا تمنا مگر ارکلے چی بیان کرے دے حلق الشیطانو نگردولی شیطان شبہات خلق لا فی امنیته فمیند بیان دکیا دکرات دلستو بیان دکی چکور دے دا خبران منی دان منی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان پس لربا کی اللہ محو باکری مٹاو بکی لربا کی اللہ آغا شبہات یلقی الشیطان چی گرگوری بو شیطان ثم يحكم الله آياته جاء مضبوط قال الله آياتنا قبل دلائل قبل فرنو ريك الله ري عليم وحكيم او ده حكمت والا ري ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضون دير پارا چوگر وي الله يعني انجام دے جائی چوگا اوگر وی اللہ آغاز چی گردولی شیطان فتنتان سبب زیاد گمراہ کی دو للذین باردار کسانو چی کلن رائی کی مرضون مرض دے دو شکو دو منافقت دا یوڈا لشوا والقاسیتی قلوبوهم او دو بارد سلطنون والاو وَإِنَّ الظَّالِمِينَ أَوْ يَقِينَ الظَّالِمَانَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ کیا قد ادوار دی خامخا پخلاب لرکیز حقنا یو مریض دا داغ مرض سیواش بل ناغ سخت لنوال دی ناغ نور سخت لباغ پل کفر کیا درے مڈالا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أذير بارا جبو أشياء كسان جور كرشة ورطا علم أنه الحق من ربك تيقنا دا بيان دا حق دي دا طرف دا ربستان فيؤمنوا به وسيمان له يجب ديبان دي فتخبت له بس جاجد شديد تازمنا دردئيا او يقينن الله خامخا هدايت كون جلال كسانتا شلمان روله ده الى صراط مستقيم تراؤد لاري نيغتا ندريخ قسم خلق شو يو في قلوبهم مرضون دوهم والقاسية قلوبهم او دوهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم نقول في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم فتخبت له قلوبهم ندريك اسم خلق شو الله ذوق رسول بقري اول بيان كريد دريو دلوا اول دلا مومنان ذا الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى يودل على غي سند سيوتنا حكم الدنيا والاخر نبيا وي ان الذين كفروا سواء عليهم شبغم ايت دسوره بقري يقيننا كسان جو کوبرے کرے بڑا بڑا خبر والا پدئی باندھی ایک ارے تو گئی ہم لم تم گروہم یا کن ارے تو گئی لائے امینون ایمان مراڑی گئی ماول مومنان دویم کافر او د کافر بیا حکم د دنیا او د آخر. حکم د دنیا اتشے دے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم رشاوا. حکم د آخرت ولہم عذاب عظیم. بیا ومن الناس من یقول آمنا باللہ اتمیت وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بیان د منافقان و ابائد خلقنا رسول دی چاگئی وائی من ایمان دورے پا اللہ و قورا درستا نئی اللہ وما هم بمؤمنين اندی ای مؤمنان. بیا غاغی سیبتنا بیا دوائی ادری مثالونا او بیا اور پسی دعوی ذکر کئی یا ایوہ الناس عبدو یل اجتماعیت کی یا ایوہ الناس عبدو ربکم. اے خلقو جرا فریاد آج دی بارد کوئی رخ بلتا اللذی آغرب چپیدا کری تاسو والذین من قبلکم آغا کسان چوروان جستاسونا لعلکم تتقون. دیر پارا چتاسو پرنگار دور شئی یا بس شئی دا آغاب دلانا بس شئی دا شردنا. نکورا اولی بیان دا درے اڑالوں کو اسے آغا ذکر دا مقصد آلاو کو چیالا مسئلہ توحید دا دا درے اڑالو بیان تمہیدا نکو دیر پارا چرستو کم خبر ذکر کی گی آج ذکر دے نخلق بدری ڈالشی یو بخالص منون کی شی بل بخالص انکاریان شی او درین با بینا بین دون شی ولیمین کی بجور شی لا الہ اولائی ولا الہ اولائی. اگر مومنان عمر کرتے ہم کئی اگر کافر عمر کرتے ہم کئی نجد آدت وار عمر کرتے ہم کئی مسور حج کی ذر قلوبہم مرضون. او پیا چراکم دلتے ذکر کل ان الذین کفروا مالتے وی والقاسیت قلوبهم. او کم جی دلتے پرہیزگار ذکر کل مالتے وی فتخبت له قلوبهم. مطلب دا تو بیان چونکہ نو خلق بدل دلی دلی جوڑی گیا دانے جسری نو طول بدل ہارونا چاہیے نہ ہارن بھائی تنا کہیا زنی بھائی کے کئی زنی بھائی پلڑ بھائی در کہیا اور زنی بھائی تو ددام بھی پسی دیم خوائیا دیم خوائی نو دارے بیان در اڈالو منیبین موریدین او داشانی متردیدین تردد کی پریوتی دیا داشن کلا قرآن کریم چی کلا یو خبر کئی نپائی واندی زجر دورن ور کئی نو کلا دا زجر و دورن دا مومنان تور کئی نو کلا منافقان تور کئی نو کلا اہل کتاب لور کئی نو کلا مشرکان لور کئی نو کلا زجر پیوس ور کئی کلا پبلس کلپ بلس او کلپ بلس باندیا کلپ زجر ورکی گردے قرآن دروگنیا گردے انکار کئی دو قیامتنا گردے شرک عرم دیا گردے پربان دروجو رئیا کلپ زجر ورکی پا انکار دو رسالت باندے کلپ زجر ورکی پا انکار دو قیامت باندے. خدا کم جی انکار دا قیامت دے یا زجر دے پا انکار دا قرآن یا پا شرک باندے یا دا مومنان تا ندے زجر چی ورکی مومنان اللہ نو پا تکاسل باندے با ورکی یا پا سستی باندے با ورکی دے دا اللہ دا حکم من ان کے دے خصوصی دا باگی یا رو گورا زجر مومنان اللہ. آیت گورا سورہ انفال سورت دے اتم زجر مومنان تا آیت گورا دیار لسم نسوار لسم ذالکا Mm. دولسم نورا اذ یوحی ربک الی الملائکتی انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب كم وحي وحيك ربستا حكمك ربستا الى الملائكه برشتوتا سورہ انفال نہم سپارہ تم سورت آیت دولسم او دلشانی دیار لسم کم وقت چواہی اکر رفتا ورش دوتا انی ماکم چد تاو سر ایما فسب کل دین آمنو پس مضبوط کیا ہو کسان چیمان روئے دے مطلب را امداد اکیا سا اوکی غرد جواب جومد قرن دا کسانو بوئی چی کفر کردیا رو بیارا فاضربو فوق العناق پس وحی دیا فائمی سدنو باندیا لکا سب نبرسی لی فوق العناق پس سدنو باندیا واضربو منهم او وحی دینا کل بنانا ہر یو بند بند دا بندنا بندنا والا وحی مطلب دا چی تورا نشینی وے زورنا دا مومنان اللہ سستیو لکوئی جہادو لپریگ دائیا ذالک بے انہم دا پسر دے جی اقینن دائی شاق اللہ و رسولا خلاف کرد اللہ و پیغمبر دا اللہ حالا وجنئیے لپ مکوئیا وجنئیے رب ویا ستونے ہوا ہے بندنتی ہوا ہے ومن یشاقق اللہ ورسولہ آسو چی خلاف گئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ فسیقینن اللہ شدید العقاب سخذاب والا دے ذالکم دا عذاب دے فضوکوہ پسوسا گئی دا او یقینن دا پار دا کافر عذاب النار عذاب دور دے یعنی دا عذاب دا دنیا او آنا دے کافرین عذاب النار دا عذاب دا خیرت دے دا شانی مومنان لو زجر او دور نرا و دوستای دا یهود باندیا سورہ مائدہ او دورا سورہ مائدہ آیت او دورا پنروستان یو پنروستم یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذوا الیہود والنسوارا مطلب دا گجر دے مومنانو تا بموالات الکفار بموالات الیہود اے مومنانو لا تتخذوا الیہود والنسوارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اے مومنان و منی سی یهود او نصارا اولیاء دوستان این دوستان مجوڑا ویا بعضهم اولیاء و بعض بعض ادائی دوستان دو بازی دیا دا خپل من کی دیو بل دوستان کی دیشی استاد دوستان نشی کے دے لیکن ان وقت یو طرف لا بریلیان دی بل طرف لا شیعہ گان دی نا غی خپل کی یو بل دوستان دی ہم اللہ را سنی مسلمان چی صحیح طریقی سرا سنی مسلمان دے اہل سنت والجماعت چی صحیح طریقی سرا نا غی لا الہ ہاولا ولا الہ ہاولا ند بریلیان سر کی دیشی اور ند شیعگان سر کی دیشی اوقت پنجاب کی شیعہ و بریلیان دیو سپید و گزنے کل جد بریلیان پروگرامی شیعہ و لپکی کاوچ او کل جد شیعگان محرمی نو بریلیان پکی تقلیم نہ کئی داولی لکہ دوارا یو شیر دوارا یو شیر باغ ام اولیاء باغ باغ دئی دوستان دباری و من یتولهم منکم آسو کی دوستی اگر رئی سر منکم ساغنا فإنه منهم فسیتنا دے منهم ددائینا دے ددائینا دے ان اللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکئی قوم ظالمانو تا مطلب دا زجر دے مومنانو تا ظالم مجوڑے گا چھتے یہود و نصارا و سر دوستی کے فطر الذین پسین بتا کسان فی قلوبہم مرض چھپرن لائی کی مرض دے منافقت یسار یعون ازیہم جلتی بکئی پر دوستی دے رہی کے دے بم دا گئی سرا مر گرتیا بکئی دا گئی سرا ادا گئی نہ وجودا کی دے نشی یا قلون وائی دے نقشا یا ریبن گا انتو سیوانا دائرہ دا چوبر سی جنگا تا مصیبتا یا ربن بس بلا سا مصیبت کی گرفتار شو چو وقت گٹی آنا جوڑے گا چا دائی پا سروان دیتے چو وقت گٹی گٹا دائی پا سروان دیتے او چکلا دے اور اسی کی نہیں جوڑے دس جائے ارسی ارکڑی یا ارسی جائے ارکڑی افغانستان کے با مجاہدین باندھے سرا وزو نکل تے فلک اور گردو نہ اور گردو نو فائدہ دار اور ہوا تھا کہ اقتدار حاصل سے نہیں جوڑے گئے منگ اسلام گاڑو کو طالب علم نہ گواڑو اسلام گاڑو کو طالب علم نہ گواڑو او اوز یا لگ اختیار آیا دیر آنے جوڑی دستخط گئی سواد کی بھی اپریشن نشی آج تا بھی اپریشن نشی دا سری کہ گتا دن ردائی پسر کوم او چورا سید من بر جو بیا ار سہیل ار سہیل دولی نقشا انتو سیبانا دائرہ جرید منگا دا چوبر سید منگا تا مصیبت فضر اللہ انیات یا بالفتحی دا چراغ لبو کی فتح سارا او امر من عندي یا پو یو حکم سارا دخل ترونا فیصبحوا وصبح کر دیجیے علاما پارس باندھی اثر چپٹ کری دی گئی پدی رن پلو کی نادی مین پیمانا دام سکول دام سکول دایا ساتا کم تکلیف کے حل کو لے ارے تکلیف کہ جرے تو نہیں اس کے سنا بتا کرم رائے آ بتا کرم رائے جی بیا بس پیمانے بس اوبر کر دی گی رہی علامہ بابا سبان جی چپٹ کری گئی برن بولو جی نہ دینا پیمانا نو کل زجر ور کئی مومنانو تا علشا بکلکشا سستیوں نے کل تشجیع و بہادری ورکوے انشاءاللہ رب العرس تو آیات میں خیم کل زجر ورکوے منافقانو تا نو کل دیلا زجر و دورن ورکوے نو اللہ ویا دی دوستی رد کافر و سرا دیلا غیس رئیزت طلب کیا نو کل زجر ورکوے اپنے خود جہاد باندھے سورہ نساء گورا زجر دے منافقان ہوتا وہ دوستی کافر باندھے سرے رچ مومنان لا زجر دے نہ سورہ نساء کی یو سل سلور سل ویخ کے دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا انزمی سپارے اخر یو سلسل اور سلویخ اے مومنان اللہ منی سی کافر اولیاء دوستان من دون المومنین سوا دا مومنانونا مطلب دا تا یہود دی نکافر دی چا نسوارا دی نکافر دی چا نور کافر دی نمینی سی تاسو کافران دوستان سوا دا مومنانونا اتوریدونا اے اس چلو گن دی پسر درد راشنو کم بیر رسید لی رسید لئی برطانیہ لا رسید لئی وہی اخبار کی یو کارٹون رو کرو مجھے مشرف شکل پکی اور کرو نوئی رہے برطانیہ کے رہے وہی خلق بھائی چی دا مور غیت کی بندل آمانی انہا بندل محفوظی کو مالا دا مور غیت کی امہ من نشتا ہے مالا دا مور غیت کی امہ من نشتا ہے مالاو دا دا برطانیہ لا راغلے امہ سر دا اگر مالا دلتا امہ من نشتا ہے تا پیش شاہ دالت تا مجھا سری داور پورے خاندہ دا کنا اور دا دے کہ کلک کن دی ستوت بات بلے جی نال تا رسی جی دی ملک کی علماء دیو بندو نچے آگئی تا گرانی با پیخیدا ناغا چرتا تنی دا مہاجر مکی دے دا دے مہاجر مکی دے اور دا لانکے دیو بندی عالم دے دا المدنی دے مطلب دا دے حلتا تلے دے حلتا دی رشے دے اگا پینڈائی شو قرآن سے چا حضرت شیر رحمہ اللہ تقریب کو نوردیوی دا مدودی اور شو قرآن سے دا پینڈائی دا آگا ترمیم دا سب بار کلے ناوی دیو سادار اسلام کی سیو کیا دا کل سادار حرب کی سیو لیکن مدودی سے امریکہ کی مرد اگا امریکہ کی مرد ہے او دا بل سا اگا دار اسلام کسی جی عرب کسی اے مومنانو منی سی کافر اولیاء دوستان سوا دا مومنانونا اتوریدونا اے اراد لگتاسو دا چوگردوی اللہ لرا وفلو زانو باندی سلطان مبینا دلیل خکار دا عذاب چدائی سرمو دوستی اللہ بس زادر کئی تو گورا ماوی زجر منافقانو تا تو گورا یو سلط و کم سلوی خو دا سورہ نساء بشر المنافقین بیان لهم عذاب علیما زیر ورک منافقانو تا چیتنند پارا دی بی عذاب درمناک الذين منافقان آكساندي يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين جميسي كافران دوستان سواد مؤمناننا كافر سر دوستي كيا مطلب دا كافر سر دوستي كول دا سواد منافقان ديا ديوي زماغن دي مؤمن زماغن دي مؤمنا ویدی شیشی لما خامک شا چی دا سوئی چی تو سوکی دا سی ود منافقانو دے چی دا کافر سر دوستی وی آیا بتغونا اے طلب کئی دی عندهم العزتا جدی کافر سر عزت فا ان العزتا للہ جمیعا پس یقینا عزت خاص اللہ لرد غند بیا اللہ وی وقد نزل علیکم اب بتا تیسرا لے گلو دے اللہ بتا سبان دی فل کتاب کتاب کی دا حکم اذا سمعتم ہر کل جواری دلتا سو آیات نگا اللہ یکفر بہا چکوہر کولش بدی وان دی ویستاغو بہا او خندا کولش بدی پوریا ویکفر ویستاغو بہا خندا کولش بدی پوری فلا تبعدو ماہم وسمتی نہیں دے سارا اللہ وی کی نہیں ور سر ما تربی پوری چن نو دی دے کی حدیث نو دے رے تو خبرو کے غیر دے دینا انکم یوم مثلوہم یقینن تا سو بدا واسطے پشان تو دے دی بھائی یقینن اللہ جمع کون کے منافقان ہو دے کافران ہو دے فی جہنم جمیعا پا جہنم کی غنڈا متاولی دے زجر ورک منافقانو تا فتو سید کافر وان دیا دو شانی زجر منافق لا زجر منافق تا پا پری خودود جہاد وان دیا زسور توبہ بورا یو کم دو کم سلو اختمیت سورہ توبہ یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قليل الله وي مؤمنان وا مالكم سيتا سلا ارغل جويل سيتا سوتا ان غيروا بتذل الله جزاي بلار الله كيا استقلتم الى الارض ندران سيتا سوز مديتا ارضيتم ایسا تو خوشحال ہے بل حیات دنیا بجند دنیا باندھی من الاخرہ ببل الاخرت کیا فما متاع الحیات دنیا فسن را فائدہ بجند دنیا ببل الاخرت کی اللہ قلیل مگر لگا ندل تزجر دے منافق دا بپری خودود جہاد باندھے کہ خط درون شو پاسی دے نشی دنیا جن مان جو خوشحال شرے دنیا بس جن دی ببل آخرت کیا ادے وینا دا حیات دی پا حیات دنیا بیا سارا دا خو منافقانو تخل لگی دلے دنو دا شانی دا سورت پدی کیا گن سی بچنے دا غی نکر کری اپاری بان دی زجر ور کرے دے زواجر دی منافقان تا او دا غی سی وطنے ذکر کری لیا دا شانی سورہ منافقون آئے کی زجر دی منافقان تا زوگو رسورہ منافقون درشتی تم سورت دے زجر دے دا منافقان تا رنبے یت منافقانشی تا تنوائی منگ گوائی کو انک لرسول اللہ یقیناً خام خا پیغمبر دا اللہ یا واللہ یعلم اللہ پوئی کی چت پیغمبر دا اللہ واللہ گوائی کے یقیناً منافقان لکاذبو خام خا درو جندیا اتخذو ایمانہم نا زجر ریتا گردئی قسم نخبر ڈال کر دولی بیا اللہ وئی دا منافق زجر دے والا دادا سے دے لکا بیکار لرگے ادرول شو دیوالتا تکیاتر شو دیوالتا ویبارتہم ہر کلا چی وینی تو گئی نتاجم کے جیتا تا جساموہم جسید گئی وئی اکولو او بجر خبر کئی گئی تسمع لقولہم نتبت چیز دی خبر گئی تا خدا دا سے بیکار گی کانہم خشب مسندہ گویا گدائی لڑکی تکیا کری سی دیوالتا یو لڑکے دے چراغی نبل بیکار نشتہ دے لکہ بیکار لڑکے آگئی چیزن ادارے خشات کیا او سوہبی ہے یو لڑکے دے چا غدری سوہبول امن دے مطلب دا قیمتی کو خود نہ دے چراغینا بینچونا او کڑائی جوڑ شیا یاد آگینا یوی لڑائیا او مالاو جو ادا سگنا دی جوڑ شیا نا غد نور سو فرنیچر دے بل جیا دسوار علم نا دے آگی لڑا دنگار نیڑای ہوئی نا غد آسی لوندائی دیوال دے تکیا کی ملولا چدنوار اغا پیتا ہوا اغیل مخام کیا پی لگی کی ضرور شی نجوری دبی جی کمی اوبین اغا شال لاری شی نجی شال لاری شی ندا مخی وچ کاری جی شال مخی روندے ندا شانی ملولا تو مخی رے منافق کو ماغ رے کان چی طالب یو مخی او کافر لب بل مخی نو آغا وی یر دے ورشای نو تبر ورپسی راوالی مجھے پتبر والا ٹس ور کی متبر دو تن دی جی نو دا زمیدار دا سر اولا جی دا سر اولا جی رولی زکا دا زیلہ کرب اللہ جی بندہ دا غر اخلاس کی تبر را اخلاس کی نو مطلب دا دا سی بیکار جی دی لکا غلر جود رولی شوی دیوالتا یا سبونا کل صحیحتن علیہم گمان بکئی چار چگہ پدائی باندے را کتر مشرکان رد کے مدے وی گورا زمیر مال راجی کرے رے پا مارت کئی گنا نکتر یہود رد کے مدے وی جو گردہ زمیر مال راجی کئی کتنا سوارا رد کے کتا منافقان رد کے کتا شانیا دغلو رد کے کتا غلط سیاسیان رد کے نو کچھ دے چار رد کے نو دے وی بس یو دیری دلیما یا سبونا کل صحت علیہم داولی رکتا مجمع تا دے خبائی سوا نو کچھ دے کم خبائتا دکر کے ناغد کشتا دے وی سیدو کسان اس خبری کوئی ناغل ولوی ہے سسخے سسخے سوئی مزاو دا اگر سسخے پڑھ کرو نو دے خیالی جوئی دے سسخی سوئی نو دا شانی یا سبون کل صحت علیہم ہم العدو اندائی دی دشمنان فاحذرہم فاسفرید گئی قاتلہم اللہ فلانت دی کی اللہ دائی نو دا یول سیاتو نبی اپا دی کی رجر دے منافقانو تا وہ دئی وئی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ وما یتکیا مال ملگ وئی باغ چا باندھی چیز پیغمبر دا اللہ سرا سردی پوری خوارشی گئی اور پسی وئی گور دئی زان لئی رزمن امو منا لذلیل وئی یقولون لا یرجعنا الی المدینۃ لا یخرجن الاعز منها الاذل وائی دے بجائے واپس شمونگا مدینی تا نخام خاوخ کی با عزت من منہا دے مدینینا الازل ذلیل اللہ نمومنان یا دا ذلیل دیا دا زجر دے منافقان تا ومختلف قسم اعمال و اقوال دا غیوان دے نکل زجر مومنان تا نکل زجر منافقان تا نداشا نکل زجر اہل کتاب تا نکل زجر اہل کتاب تا ورکی پدیبان دی چیدی لگی دلی اللہ سرے سزا جوکڑی دیا نکل زجر ورکی پا تحریف بان دیا نکل زجر ورکی پا خلاف دی پیغمبر ندوشان دیا کل زجر ورکی فما طول دوا دیوانی کل زجر ورکی فپٹول دا حق باندی دوگور سورہ بقرہ گورا سورہ بقرہ مختلف طریقو سرا زجر حوال سپارہ گورا زجر منافقانو تا آیت گورا گورا زجر پر تحریف باندے یو سلویخ کی گورا وآمنوا بما انزلتو مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ایمان روئی پاگ کتاب چرا لے گلے لے منگا چی تصدیق ان کے لے ما داغ کتاب ماکن کتاب سر رے ولا تکونو او مکی گئی تاسو اول کافرین بے اول ڈالا انکار تو ان کی بدی کتاب باندے ولا تشترو او مغور کوئی پایا تم زما باندے سمن کلیلا دنیا کی لگا چی تحریف کوئی نجوڑے پائے باندے دنیا فائدی آخ لیا او تحریب کوئی مقصد غلط بیان وی دا اللہ دا دین وی آیا فتقون او خاص زمانہ پسویری گئی نو زجر دے پا تحریب باننے دوشانی زجر دے پا گڑ وڑا اولو دا حق دا باطلو سا زجر دے پا کتمان حق باننے نو زجر دے پا ترک عمل باننے اللہ وی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون او مگر وی حق بالباطل پس وقت باطل چد باطل مرست کوئی نو حق اگر وڑوئی بالباطل پس وقت باطل یا بالباطل مانا مال باطل سرد باطل نا حق او باطل گڑبڑ وئی ما لکہ وہ سنگا یہود اولاد اگر حق او باطل گڑبڑیا گورا دا بھی خبر منی جانا ادا کرامت منی اکرامت بعد الموت منی دا اولاد دے یہود یہود اولاد دے نا اگر بسو کی انکار کی دا کرامت نا کتا لین دغ ماہنامہ لکھلی وا تورڈیر والو آگے شاید کراچی نا آستان پاک نائی کی وئی داد بابا کرامت دے کہ اس خلق راضی او آگا دمول شیعہ دمول شیعہ دا بابا دا قبر خارا آگا پیچول شیعہ بابا آگا دا دانی زموار دے نوی دا سچے دا بابا کرامت دے سچے بعد الموت دا دا کرامت دے بعد الموت او دا دا دا تصرف دے پا عالم کے نتجی کرامت منو اللہ تیاری کدیل من تیاری نو دا خوش شرک دے نو دا سجے دے دا شرک دے او دا شانی وید دا دا گا دے نکے دے آگا خب دے دا دے دامان سا آگا دا ریاسی امراضو ذموار دے چے بعد چاکی وی آگا بعد والا آگا راجی حلتا ہو جوری شفا یاب کی گیا دا کرامت بعد الموت دی ندیل تو تیار دا شرک دے او گنو دا کرامت دے آگا کم چرا دی اگیل کرامت نو اگیل آثار دا کرامت نو اگیل سوال آثار دا کرامت نو بس حق او باطل آگا گڑ وڑایا دا طول چی سمر شرکیات کی عرم دی نا غیبی لنی شیرے دا تصرفات الاولیاء نوی والی خید کرامت بعد الموت دا شرکیات دی او کم چی ثابت دی ناغ دا سی دی چی حضرت حبیب رضی اللہ عنہ اگا تنعیم مقام چی کافرو اگئی الٹا ویزان کرے وے او پسلے کرے او سلوی خرد پورے اگا ویزان سلوی خرد پور مطلب دا کافر دا آگا رضو راستی سخت دی دانا چی پتا وانی بے رحم رش رحم بے پتا رش جان رش چی دا حضرت حبیر رضی اللہ عنہ کلا دا آگئی پا قید کرے چی اگا عزت من دی میاشتی وی ان پدی کی احترام ساتن نو یا دے نو اجل نجری و اجل نا را غی کرل تڑل لے چی تڑل لے نو اگر یو خدا و اگر کور کی نا غوی قسم بخدا کما دا حضرت حبیب رضی اللہ عنہ ہم دی بہتر انسان دی دلو چی اگر سر بدا انگور گنچا کو نو دا منگا چار آلالا انو موسم آگے تو پڑھ وہی مال ہے چکل تو کوئی بھی جدن کو سبا ماں وج نہیں مال بنن حال وے نہ آگا وہی ماں اور تو جدل شم سد بوتلو تیاری کی ہاں آگے مال لگ پاکی را کا چرخ پل صفائی کیا کہنے کا نا اور اگر مرشی نہیں ہوئے جی تیل آمبے لو شرم لوی شرم خدا بندی کا نخلا صفائی کم از کم سلوی خرد کے حکومت والی زر کوا شر رد کی کوا لس رد کی کوا دیر رد کی کوا خود کم از کم سلوی تو نہ ہوئی ماو نہ آگا پلا صفائی اکڑا ہو جا گا پاچو والا ورکا ندی او معشوم آگا روان دے روان دے نجوڑی لار حضرت حبیب رضی اللہ عنہ تنا آگا تغیر ہے تو زنجیروں میں باندے وہ دیولا جی رہا کہ معاشر ایران سر کو بطن کیے گئے کہ وہ بطنی کیے نہ ہو مجھے بھی خود یوں کہتے ہو مجھے جوڑی دا دے رضی اللہ تفا ہے بات باندے سو جیدہ خود ایسا باعث ہی ملکی کی جیدہ ماں دنی سے پرواسا کی خفا کی وہ سردہ آج وہ اس دیلال کی دو جیدہ آگا خود حالت تو کہ جیدہ علیہ السلام کو خیال لگی گئے تو بدل سو ہم مجھے دا کارنکو مجھے دا کارنکو خدا خبر کہ بڑی ملک باندھے صاف آتما دے چه ده وارو بانده سرحم نا، زنانو بانده سرحم نا، بوداگانو بانده سرحم نا. نو ده مسلمان طریقه نده. نو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ آغای دیا راوستے ہوئے چرا وستوی ناغو علیہ کستا سی اجازت دی او مال اجازت دوئی مزے ادوارا کاتا موزی ندوارا کاتا موزی اوکا بے آغای لگے یارا کہ چریتا سدانے ہوئے لچی دے کہ مرد میں یاری کی نما با یو دوارا کاتا نورم کریو خبا میں ادوارا کریو افضل مرلہ را کی داسی میں ہونے کرو او دیا چی کلتنون بددعائی کولا اللهم اقتلهم بدر اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا اے خدای طول لو دور والله طول حالاتی یوم بذکر مگر او بیا دا دلشان یوزان کرے لے او شی کرے او یہ سلوی اخرا دی ان تعویزان او دا اللہ پیغمبر وی سوک پا لڑشی چی دے دلہ شرائی آغد پارا جنت دے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دے غالبان او یو وصر حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ دے جدوا ویلی دے مدیزی درازی پٹی او دشتیخ کارا درازی پٹا او دشتیخ کار تر بھی جل تورا سو دے تورا سیدل نجی بوری نده ویزان ده او تقریبا سلویخ مشرکان دیر چاپی رفراتی دیر باره که ده سوگلری میشه نا ای که صحابی خطره ده او آغیر آخکت کره ده او خپل اصط پاسه نیوله ده خپل اصط پاسه اونی او جوڑی اصی را روان که چه کل دهی را روان شی جت جایی که سوگلی شی کتلی جنانیش که با جوڑی دره خبر لے گلے رہے مشرکان کو آگئی گن کسان آگا پا اسون سوارشی ہوئی او دائی پسی اسون اتغلوی کل جی نزدیکی بھی نو صحابی لگی دلے دلاش غربول او چی دلاش غربول ناغذ مکی راخت کلے دیو جی نزل بلی بولا رو بے یعنی دلو کی جذب ہوئی خور دلو کی تیر کر آگئی لاش کنوی لاش آگئی یا انمون دے گئے دادا شانی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ عاصم بن ثابت آگئے کہ کلا شہید کو نزادہ نے سر کٹکاو بید پارا جی آگا خوزی لے یوسی چی آگی قسم کرو چی دو گریزو پا دو باندی قادر شم ندودو دی سر پا دی دی پوپرائی چی پا دی جو دا شراب سکتا نو دایوی جوار کلا سر چی پریپو نو چی کل اگرانا سر پریپو لگختل نو چی رال اگرانا اللہ پا اغبانی دمداری مقرر کری چی دمداری مقرر کری نو بس دای خواتا نشول وردلی چی نشول وردلی نو ایرزای دا رد او چی کل شپشی تیارشی دا دمداری بلارشی نو بیا براشی سر بکی سر نو اللہ پا اغرانو کرو او دمرا بارانوش دمرا چه دا آغا غلاش واغستی دا اولاش دا غلاغ یو لکه حضرت عاصم رضی اللہ عنہ آغا شخصیتو امام ذهبی پسیر و عالم نبلا کی لکلی و نورم لکلی چه دا اللہ سر اللہ بکر چه اللہ دو بچه تا دا مشرک انسان سر اللہ سنل دو نئے اللہ ما چاہتا دا مشرک انسان سر پا جوان لاس ندلے گوئے نا اللہ پس دا مردم غما سر دا غی لاس ندلے نا اللہ اگر دعا قبول اکلا او لارو دریاد یولو خوا غی اللہ وصور نکی جدا غی سر لاس لگی دلے نو دا غی سشے جدا آثار دی دا کرامت دانا جدا غی نسشے سرگن شد دا غی نا سرگن شد امام بخاری اللہ حمد اللہ بارکی رازی شیخ محمد زکریا رحمه اللہ غم با تقریر بخاری کی لیکلی دو شانی ابن کثیر والا البدایہ والنہایہ کی لیکلی دو شانی مقدمہ تو فتح الباری کی راجی علامہ ابن حجر ہم لکھ لی کہ کلا آغا وفاد شو او خخ پلیشن دا آغا دا قبر نا دا آغین دا مشک بوئی تلی نو دا دیل ہوئی آثار دا کرامت دا کرامت اللہ دی اونیک بندن دیر پارا سرگن دے کہ اللہ دے مضبوط کی بدین بانے نو پس دا مرگ نا بدین بانے دا مضبوطوں سے مطلب ہے پس دا مرگ نا پدین باندھ کے مضبوط ہو رہا سمر لو دے دیا خود دل پارا تو خبر ہے نشتے ہے جنہا وارگا کی پاس مرد ہم پدین باندھ مضبوط ہے لیکن بیا وہ خبر ہے جزا ہو دے سزا ہے بیا وہ خبر ہے تو ثبوت نہ دا نو دا اگا حق و باطل در جوڑی تو شہر اولاد دے یہود وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ او مگر وڑوی حق و سرود باطل یا بل باطل سرد باطل ہونا و تکتم الحق او مکٹ وی حق وانتم تعلمون او تاسو خپوئی گئی ورپسی بل ایت جو گورا اتامرون الناس بالبر اے حکم کوئی تاسو خلق تپنی کئی واندی و تن سونان بوسکون ایر کریم جی خپل زانونا نمت لولا زجر بترک العمل زجر پپری خودود عمل باندے نتاولی دو زجر پا تحریف دوشانی زجر پا تلبیس دا حق دا باطل سرا زجر پا پٹولو دا حق دوشانی زجر پپری خودود عمل باندے اتا امرون الناس بالبری اے حکم کویتازو غلبتا پنی کئی واندی وطن سونا انبوسکم ایر کڑی مدیخ پلزانونا سنگ اخفل قانون مہر کری وانتم تحجر تدلون الكتاب لولئی کتاب افلا تاقلون اے پستاس وقل نکویا درشانی سورہ توبہ دورا زجر ورکیا پا پٹول دا حق باندے زجر ورکی پس باندی پٹول دا حق باندے آیت بورا یو سل یو کم شپیتو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يقينا كسان شفتي ما انزلنا شرالي جريمنا من البينات نموذج روح كارونا والهدى والهدايتنا نمبادما فرداغنا بیناہ لنناس بالکتاب چی بیان کرنگا رائے خلق لب کتاب کے اولائک در کسان یلعنہم اللہ لعنت وی پدائیوان دے اللہ ویلعنہم اللاعنون او لعنت وی پدائیوان دے لعنت وی مکیا متاولی دو دا زجر دے اہل کتاب اللہ پسوان دی پپٹولو دا اللہ دا دین چی اللہ وی دالا نتیان دیا دا اللہ دا ترون پی لانت دے او لانت وی پدائی باندے لانت وی ان کیا دا سورہ توبہ دورا دیلہ زجر پا شرک باندے دیلہ زجر پا شرک باندے سورہ توبہ آیت گورا جسرین دے اللہ ویہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بیفواہیہم آیت گورا درشن وقالت اليہود اوائی یہود عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام دا زید اللہ رے اوائی نسوارا المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا زید اللہ رے ذالک قولهم بے افواہیہم دا ویناد دیرہ پخلوخ قلوبان دیا مطلب دا دیسا حقیقت نشتا دے صرف ویناد خلوخ دیرہ یضاہرون قول الذین کفروا من قبل مشابہت کئی گئی دوینا دعاو کسان سراتی کورکو من قبل مخیرین قاتلہم اللہ فلانت دی کہ اللہ دی انہا یوفاکون سرنگی وندولشی دی دا حقنا دی اللہ وی اتخذو دگشانی زجر دی و اندغوان دی بشیر باندھے بجر دے نیولی کی گئی اخبار ہوں ملیان پل اور اربان ہوں پیران پل ارباب من دون اللہ مددگاران من دون اللہ سوا اللہ نا والمسیح ابن مریم او عیسیٰ علیہ السلام کے زید مریم دے اغی مددگار کر دو لے دے وما امیرو او دیل و حکم نو کرے شوے اللہ لیابدو الہ واحدا مگر دے چھے بارتو کی رہی دے مددگاری او چھے اللہ دے لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون دغشانی بیاوئی یریدونا ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ارادہ لری دئی دا چمڑکی گئی رنا دا اللہ مخلوق بلواندی ویعب اللہ انکار کئی اللہ اللہ ان یتم نورہ مگر دا چی پورا کئی با رنا دا دین خبل اگر کبھی گئی مشرکان بیا اللہ زجر ور کئی فخورو دمال دخل کو باندے پغلطی طریقے باندے آیت گورا سلور درشم یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانوا ان کثیر من الاحبار والرہبان یقیناً دیر ملیان و ذکرانونا لیاکلونا خام خاخری اموال الناس مالنا دخل کو بالباطل پغلطی طریقے باندے اللہ وینو اللہ گور اور دے اگر سویلے شی اللہ وی یقیناً دیر لگنا دچانا دمولیانونا و دکیرانونا اللہ وی یقیناً دیر یعنی لگنا دیر مولیانو کیران لیاو کنونا لام دا تاکید کی داخل کرے دے خامخا خوری معلوم دا خلقو بالباطل پغلطی طریقے باندے تیرو والا وی تور چیلے را والا او دا آغا پا وینا با در تا تاویز لیکم او دا آغا پا سرمنا با در تاویز لیکم او دا با دا سی تاویزی یو زور قبر با گوری او دا با ای که خخ کی نو دا چی تسو گوالی نو دا با رخشی دیدی کلینا نجوڑی دا چیلے بوتلو نالالی کنو سرمنی کنویستا نو دا آغا پا دا سرمنی والا تاویز لیکلو نجوڑی آگے یو زور قبر کی خخ کی نشاغ خلق رخشو والا نو دا کنی جائز دی دا شیخ نجائز دے نا نو معلوم دا خلقو اگا پتی طریقی باندی خوریا دا شانی دا تاویزگر ملا دے دا پیر دے او جوڑے چلک وقت تیری جی نو دے سڑیر سے جمع کیا دیر سے جمع کی دے مدرسہ دا او دے دے مدرسہ دا او دے چنو دے خانقالا دے خانقالا او دے مال دولت دے و تجارت دے دے سیدی او دے سیدہ دے کم دے نجمع کرل داون پا دی طریقی باندی چلیا کلونا موال الناس بالباطل دے شانی دے وی وی کل چی مڑے وشا ناغو پسی گرم خیراتی نو پول گواری دکا وی چی طور پسی بیادری رضی پس کے گنا فصل ورمرد کے نوچے پاہو آنے لاکھ لکاک رہ تیرے شی اگیارہ بارہ پی تیر شی ویدو من پاہو خدای اگیارہ بارہ نو تیرے من پاہو آنے خدای لاکھ لکاک رہ نو تیرے آگئی خپلہ تمہر عمل کرے چی اللہ بہتا بخنا کری او بیا چی نور پس یوکن اللہ بہتا نور درجی سی واچ نو دے وی چی دا کم تلے دا لاکھ لکاک رہ والا دے کم چی تلے نو دبان جو اگیارہ بارہ تیری جی پہلوانی وہ گیارہ بار تھی دے وہی دا گرم گرم دگا اور پچوک گئی اور چوک وہی دگا گئی لڑنی الوا پس گئی ادھر تختی الوا پس گئی اور چوک پری مان جب روح کے بولے مداسی گنا گو جو مفتی فرید رسالہ دا ارے نے سے رسالہ قبریا رسالہ قبریا یہ سو پانے کہ بیاد دنو لس پانی بنی نئی کی لکڑی تختی الوا بھی رد دے سیدی بیلی تفتید آلوا لا بیلد نو دے بھوئی حالا دا تفتید آلوا ورپسی پاسا کالا دا کارو کالا دا کارو یقیناً دیر نمولیانو دا پیرامنا لیا کلونا خام خاکوری اموال الناس مالنا دا خلقو بالباطل پا غلطی طریقی باندیا زن کدنی دمرینا نو دیوی ملا سبرا ولی نچارا ولی نو دیوی یو خسر بچر دو بوری چیوی بوری نو آغاز تاغسر خواه کلا لکی مطلب اسو دی دیل بچی اگرائی ملا چی او دا دین سالی نوی بدا بلوم دیتو پسی و بیاسل را دن قرآن دا دیدواو نمسا والم دیدواو نمسا والم نسو لیا کلونا موال الناس قام خافری مالونا دا خلقو بالباطلی پا باطلی ترکی باننی ویسدون عن سبیل اللہ او بندی خلق عن سبیل اللہ دا دین دالنانا والذین یکنیدون الذهب والفضتا آو کسان چی خزانہ کئی سرا اس کینا جمع کئی ولائی محقونا او نلگئی لیلا پلا رضا اللہ کی مانا زکاة تینا نوباسی ولی دل خود چل والوردی کن دا لی چل والی دے دبری چل والکے بیدی پری دبری چل والکے دیری دیگرہی او اس کی دیا نو دیولا کی آگا زکاة چی دے ناغت لذ رزکات دے ناغت ہے یو شر سے دانو سکی اکی دانو سکی دے نو تالی لوئی تالی با دا زکات دے دا قبول دے اکی قبولی کن دے لوئی تالی با خواست دے پا کم دکاندار خرسے کن نو پا مائے خرس کن لگی غنم پا دغو باندی پا یول اصاو باندی من دی ملوئی تو دمانا دا شر سیر جنن دا آگی لغو آلس پا دو سو آلس مجھے اگر تعلیم لشپگو تو روپئے ور کی اور دے وہی رکا سو قبول کیوں کرنا دا کہ اگر خبر ہو جی کہ شل در روپئے بھی نبیا پاگو بان ندا کر کے کرے دا سر لیا کلونا موال دا خلق حق زکات دا جزان اگر واد اس کی دل باطل غلطی طریقے باندھے فبشرهم بعذاب أليم فزير وركيتا فعذاب درناك سرا نتاولي دو كلا زجر دي أهل كتاب لا نكسور آل عمران شروكو نبال داغي زواجر بي زواجر بي جوكو دي خلق سنگ گمرا كي سرن جي طريقي سر گمرا كي دو برا لغني سورة آل عمران چی سرنگی خلق گمراہ کئی کلا ولا یو طریقہ جوڑا یو کلا ولا طریقہ جوڑا یو کلا ولا رو گورا اول حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت گورا سلور شپیت اول دیا حرام حلال جوڑای دزاننا آیت دے سلور شپیت قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ نداغ حلف مد ظن جورول دویم افتراب ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کانا علی ملتنا اوز من پا دین باندیو اللہ ویا ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم وش پیت کے یہودی ولا نصرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی نبیا یو کم ہو یا کی ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وہدن یو ڈلد ملیانونا لو یضلونکم کاش گمراہ کی دیتا سوا دوشانی اور پسی او آیت کی یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ کفر داغی پایا تن اللہ واندے اور پسی کنزم یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون یعنی گڑبڑ ولد حق باطل سارا نشبغم وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون قالوا ولد حق كمزور مؤمنان وانيا قلوا كشران لدي واسي لدي مرضي شيمان راليا او كتل ما دي دركيجي نبيا كفر كي مرصد بلاي كي لدي رونو كشات راشيا دے ان کی شک راشی اس عمدہ یہود ادا گئی داولاد طریقہ دا ندر شانی دا خباست نے ذکر دیا سوار لس خباست نا اگر سلورمی سپاری پوری ذکر کیا دا سری زجر دے دیلا زجر نوی متاولی دا زجر مومنانو تا زجر منافقانو تا زجر اہلی کتابو تا ندر شانی اگورا زجر مشرکانو تا زجر چالا مشرکانو لزجر ندا زجر دیتا کلا ورکی زجر پا افتراء دا قرآن چی دی قرآن کریم آغا درو گنیا چی ندا خود دا زان نجو کرے وی سورہ نحل گورا زجر پا افتراء دا قرآن چی قرآن کریم آغا دے زان نجو کرے شو گنیا آیت گورا سلی رشتن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ آر کل جوئے رشی دیتا چه سشر آلے گئے ربستاسو سیر آلے گئے دی قَالُوا نُوَئِ دَي أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کسی دا رمانو دیا یارا دا برد رمانو خلقو کسی دی اغالا کئی نو قرآن کریم لا اساطیر ویا اساطیر جمع اسطورا مانا و قصا لکل شویا نو دا کسی دی رمانو کلک زجر ورکی پا انکار دا قیامت باندیا رو گو رسول یاسینو گورا مدرشانی سورہ ملک گورا زجر پا انکار دا قیامت باندے سورت دے شپک درشم زجر پا انکار دا قیامت باندے آیت گورا سورہ یاسین آیت گورا جسیم دے ویقولونا اوائی دی متا حاضل وادو کل بی داوا دا آیت بورا تسلوی خو ویقولونا اوائی دی متا حاضل وادو کل بی داوا دا ان انتم صادقین کچری ایتا گرشتی نیا مدلو دا پینکار دا قیامت واندی زجر دے او دے اللہ وی ما ینظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم یخصمون انتظار نکی دے مگر دے چگی یوی بس کچی یو چگشی نوبنشی دے او دے بھئی خبری اتری کون کیا درشانی زجر پینکار دا قیامت آیت گورا سورہ یاسین اتاویا وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم بیانی منگلا مثالنا بیانی منگ پارا مثال ایر کرے دیکھل پیدائش تو پورا سرنگ اللہ دو نشنی تال وجود در کرے دے او بیا ویرمانی نشوال راولی نوائی دے سوک بجوندی کی اڑو کی او چیزی جاری زاری دا اللہ ویل قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وایا جوندی کئی بدی لاغ ذات چکی دا کری دا پاول دل باندیا سورہ ملک دورا سورہ ملک زجر پینکار دا قیامت باندیا ویقولونا متا حاضل ویقولونا متا حاضل وادو ان کنتم صادقین آیت دور تنجشتم اوائی دیا متا حاضل وادو کلب ایدا وادا ہم مدلو دا دراتلو دا قیامت چچر ایتا زرشتی نیا اللہ اخفل پیغمبر دوئی اوائی انما العلم عند الله یقینا علم دا رادلو دا قیامت دا دا اللہ سر دے راضی با ضرور تو علم دا اللہ سر دے و انما انا نذیر مبین او یقینا دیما یردر کا ان کے خکارا داشانی کل غجر پہ انکار کل غجر شرک باندے غجر ورکی پہ شرک باندے زوگور سورہ نحل گورا نسورہ نونس گورا غجر پہ شرک باندے سورت دے شپارسم آیت گورا دری ہویا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ او جرا فریاد عجیبی بارت کے یہ سیوا اللہ ما دارس لا يملك لهم جواد اختیار میں لڑی رہی پارا رزقن دیون وڑی دوڑی من السماوات والارض داسمان نور در مچنا یون وڑی دوڑی نشور کولے دا بچائے عبادت گئی آگا چاترہ مرشی وئی ولا يستطیعون نا غی مالکان بھی انی وسر سیگی چکنے آگئی ہو لگی ایون وڑی دوڑی آگا چانا راوالی وڑی کیا نخ پلا مالکان بھی اونی سوسر سیگی سورہ یونس بورا لسن سورت دے آیت بورات لسن ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون اجرا فریاد آج بھی بات گئی گئی سوا اللہ نما داغس لا یضرهم چن ضرور پولیسی دیتا ان فائدہ اور پولیسی دیتا اوائدا مشرکان داکسان سفارسیان گئی عند اللہ دا اللہ سرا نتاولی دا غجر پا شرک باندے دا شانی نور گن آیا تنری زجر ورکی پا شرک باندے زو گورا سورہی آراف گورا زجر بشرک آیت گورا اتوشتم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ہر کل چوکی یو کار بھی ہے نوائی گئی مندلی دی من پدی باندی اخفل مشران اللہ حکم کرے منتا پدی باندی تو برا رد دے پا مشرکانو باندی او غجر ورکی پا شرک بھیلی باندی ہوا یا ان اللہ لا یامر بالفحشاء یقینن اللہ حکم نکی پا بیہائی باندی اے وائی تاسو پا اللہ باندی ما غسلا تعلمون کتاس بین پوئی گئی درشانی زی پا زی رد زیما اندغا ورکی غجر ورکی پا شرک باندی خدا دا کافی دا زجر پہ استرال اللہ کل زجر ورکی پہ دیوان دی چکور دا بیمانا پہ ربان دی درو جو رئی سورہ نام گورا سورہ نام زجر پہ استرال اللہ چھ اللہ بان دی درو جو رئی سورہ انام آیت گورا دریش گرینوی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او سوق دلوی ظالم ممن دا جانا افترى على الله كذبا چی جوڑی پا اللہ واند درود اللہ واند درود جوڑی چی دا اللہ دا سویلی دیا لکا واللہ امرنا بها دا افترى على اللہ دا جانا درود جوڑی پا اللہ واند نو ومن اظلم او سوق دلوی ظالم ممن دا جانا افترى على الله چی درود جوڑی پا اللہ واند سورہ یونس گورا اس چی مکم سورت رارو لے داغینا روان دی آیت واللسم آیت افترى على الله اللہ واند درود جوڑولا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ايت ولسم فمن اظلم فسوق للظالم ممن داغشانا چه جوڑائی پا اللہ باندی دروغ یا نسبت دروغ کئی آیات نوزی اللہ تا انہو یقیناً شاندارے چن کامیابی دی مجرمان کل زجر پا انکار دی رسالت باندی کل زجر پا انکار دی رسالت زو گورا سورہ فرقان گورا سلی رشتم سورت دے بلکہ پندشتم انگلشتم سورت دے آیت گورا اول اتم آیت اعتراض میرا اللہ پا پیغمبر ما تم آیت گورا او یلقا الیہ کنزن او تکون له جنت یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اوائی ظالمان وقال الظالمون اوائی ظالمان نیروان تاسو مگر دیو سڑی بردی مسورا چی جادو بکڑے شوے دے نو زجر دے بینکار دے رسالت وان دے درشانی سورہ فرقان وربسی اوپور آیت دو درشم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتاً واحدا اوائی آگسان سورہ فرقان آیت و درشم اوائی آگسان جی گبر کرے دے گلے نشیر آلے گلے پدوان دی قرآن کریم پیو دلوان دی مندے نمانی وا نیمن زکدب دلا پیو دلولی قرآن ورنکریش نو زجر پا انکار در رسالت واندے درشانی زجر گورا پینکار رسالت واندے آیت گورا سورہ یونس لسم سورت دے سورہ یونس آیت گورا آیت دو کم سلویس ہم یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اے وائی دے زبان نے جوکڑے دا قرآن کریم مجھے نمانو دا زبان نے جوکڑے دے پیغمبر نے دے اللہ پل پیغمبر تو وی پس راوڑے وی دیتا ہوا آیا فاتو بی صورت مثلے پس راوڑے یو صورت چیاغا مثلی دباد دی قرآن کریم دیتا سنداسی او صورت را رئی ودعو من استطاعتم اور آمدد گئی آرسول چی وقت برسی گستا سمین دون اللہ سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتی میا در شانی رجر پا انکار دا قیامت واندی تیر شوا مزکو ام انشاءاللہ بیالوائی